तुझ में दम छोकरी नखरा रुपया अच्छा नहीं लगता रानी तेरा रवैया पावली की छोकरी नखरा रुपया बम बम बम बम फटक बम बम दम दम दम दम नहीं तुझ में दम बम बम बम बम फटक बम बम दम दम दम दम नहीं तुझ में दम संग तेरे चलते हैं लफड़े ग्यारह ग्यारह इंच के पहने तू कपड़े हर कदम पे संग तेरे चलते हैं लफड़े ग्यारह ग्यारह इंच के पहने तू कपड़े लाज शर्म तूने सारी बेच डाली क्या फर्क है कोई तुझे बाहों में जकड़े क्या फर्क है कोई तुझे बाहों में जकड़े किस मिट्टी की बनी है तू अय्या अरे जाने किस मिट्टी की बनी है तू अय्या पावली की छोकरी नखरा रुपया अच्छा नहीं लगता रानी तेरा रवैया पावली की छोकरी नखरा रुपया बम बम बम बम फटक बम बम दम दम दम दम नहीं तुझ में आजा पहले झुमरी तलैया हे मुंह धो के आजा पहले झुमरी तलैया पावली की छोकरी नखरा रुपया।